Mamu mungambila kuyimu kutua Meme kwela mpata kuyamu kutua Usanga nanjima utela majiba Umuntu wafanu kanumiana katemba Mukutua, meme kwela mpata kuyamukutua, usanga nanjima utela meja.